जान तुम्हें देंगे रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया इंसाफ कर दो मुझे माफ कर दो इतना ही कर दो करम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना आवारगी में बन गया दीवाना मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना चाहत यही है कि इस कदर प्यार दूं कदमों में तेरे मैं दो जहां वार दूं चैन मेरा ले लो खुशी मेरी ले लो दे दो मुझे दे दो सारे गम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम कह रहे मेरी कहानी इन्हें समझो ना तुम सिर्फ पानी मेरे अश्क कह रहे मेरी कहानी इन्हें समझो ना तुम सिर्फ पानी रो रो के आंसुओं के दाग धुल जाएंगे इनमें वफा के रंग आज घुल जाएंगे पास तुम रहोगी भूल अब ना होगी करूंगा ना तुम पे से तुम दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम ओ रब दी कसम यारा रब दी कसम दे दिया है जा तुम्हें देंगे लगा नहीं करेंगे सनम।